राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 10 दिसंबर 2001 साईं लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो ये बात एक बड़ी ठीक है कि हम भगवान के अंश हैं, माया रहित हैं, माया प्रकृति यदि अलग है, हम साक्षात भगवान के अंश हैं। इस वास्ते हम अलग है और ये प्रकृति अलग है, अपना अपना प्रकृति बड़ा प्रकृति है। आप भगवान के साथ हैं, भगवान का स्मरण है, प्रकृति साथ आप नहीं है, शरीर प्रकृति साथ है, सूक्ष्म का सब ये सब ब्रह्मांड सब प्रकृति का ये साथ ही आप नहीं है। ये भी सीख है भगवान ही बेहद आदर करना है, सब नमस्कार करना है सब, परंतु ये अपने काम की नहीं है, इनसे कोई फायदा नहीं है, नुकसान के सिवाय कुछ फायदा नहीं। इनमें जितना रखोगे मन उतना नुकसान होगा, फायदा नहीं। फायदा भगवान को अपना मानने में है, इन प्रकृति को अपना नहीं मानना। ये प्रकृति को अपना मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, पदार्थ को अपना मान रखा है, अपनी कोई चीज है ही नहीं। साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, इन बात पर विचार करो। सब से कोई समझ नहीं, फालतू नहीं करेगा। जैसे कपड़े में मिट्टी लग जाए तो झड़का देना चाहिए, ये साथ में कोई काम के नहीं, आपके काम के है ही नहीं। सेवा करो अपने पास जितनी जल्दी सेवा करो, शरीर सेवा करो, विभिन्न सेवा करो, चीज वस्तु सेवा करो, दूसरा सेवा के लिए है, अपने लिए काम का नहीं है, अपने लिए है ही नहीं। दृढ़ता से ध्यान करो, बड़ा भारी काम होगा। केवल दृढ़ता से धारण कर लो, एक दृढ़ता से कहीं अपने काम के नहीं है, इससे अपना कोई फायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। सेवा करो, बस खट करके सेवा करो, चीज वस्तु दो सेवा, अपना खट करके सेवा करो और चीज वस्तु दे करके सेवा करो। सेवा के सिवाय कोई काम की चीज नहीं है, अपने उद्धार में काम आने वाली नहीं है। एक भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है, पक्की बात है, एकदम समझ लो आप सब। ये सब शंका तो पूछो, शंका जो पूछो, जो शंका होती हो पूछो, शंका मत रहने दो, वहम मत रहने दो, वहम पूछो, खूब पूछो। आपके काम आने वाली चीज नहीं है, ये सेवा करना है, सेवा से बहुत फायदा। उन्हें चीज उनको दे दी, भगवान चीज भगवान को दे दी, बस आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, जन्म सफल हो जाएगा, मानव शरीर है वो सफल हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, भगवान पूर्ण से निहाल हो जाओगे, बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। शंका और पूछो, शरीर की जो महिमा गई है मनुष्य शरीर की, वो इनके विवेक की महिमा है, इस ढांचे की महिमा नहीं है, इनमें विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। विवेक शक्ति से है कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, ये विवेक है, मैं भगवान का हूँ और ये सब प्रकृति का है, अपना संबंध देखता है, संबंध परलोक का है ही नहीं, ये आने के बाद में चिप गया, चिप गया, साथ उतरेगा नहीं, साथ में लाया नहीं, साथ में चलेगा नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, अपने ध्यान है, बिल्कुल शंका करो, मन में जो शंका होती पूछो, शंका रखने से फायदा, साफ करो, शंका साफ करो, निश्चित पक्की बात बात मान लो, कच्ची बात छोड़ो, एकदम अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज सब छूटेगी, सब छोड़नी पड़ेगी, शरीर अपना नहीं, अपने काम का नहीं है, अपने लिए नहीं है, शरीर के संसार के लिए, संसार के लिए, संसार के लिए सेवा के लिए, सेवा से बड़ा फायदा हुआ, अरे भोगने से महान नुकसान हुआ, पानी में अगर पानी वो लिया जाए उसे उठा लिया जाए डूब जाएगा, लाता ने हाथ से मार देता है पार हो जाएगा, ये बात शंका उड़ती है, पूछो शंका नहीं है तो छोड़ो, छोड़ो ना, जो चिड़ो छोड़ो, अपने काम के नहीं उद्धार का में लग जाओ, समय का पता नहीं है कितना गया समय, जितना समय आ गया उतने तो आप समय नष्ट हो गया, उतने तो मर गए, अब बाकी कितना आगे पता नहीं, उतने तो मर गए, जितना जो समय आ गया उतना मर गए, वो तो चला गया, अब वो भी ये चला है ये भी निकल जाएगा, ये बात एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, तत्पर लग जाओ भगवान, बेटा पार हो जाएगा, फिर इनको अपना मानना तो डूब जाओगे, ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, केवल सेवा के लिए, अपने है ही नहीं, जो शंका हो उस उसे साफ करो, मन को साफ कर दो, भैम दिखा दो, शंका नहीं है तो मान लो कि अपने नहीं है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, आठ प्रकार के भेद वाले अपरा प्रकृति, पृथ्वी से तेज वायु आकाश और मन बुद्धि नहीं है, अहंकार ये सब परा प्रकृति, आप काम करे ना, आप गई है ना, आप काम गई है, सेवा भी काम होगी बड़ी भारी, सेवा कर दो, सेवा का फल उत्तम होगा, भोग में लगा दो महान पतन होगा, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम निश्चय कर लो, अपना नहीं है ये, अपना काम ही नहीं है, बहुत बढ़िया खास बात है, बहुत उत्तम बात है, लोग मानते नहीं है, शंका बीच मत रहो, उतना हर बात है, शंका कर दो, अच्छा सत्संग करने वाले ठीक कहते हैं, फिर भी बांधन है। बम्बई में एक संत है सज्जन, काम पड़ा है, वो पसंद नहीं आता फिर भी हमारी बात मानते नहीं, सुने प्रेम से छोड़ दे, मानते नहीं। जवाब कोई है नहीं, आप बोलो क्यों ना हो, भीतर में संकल्प सच्ची बात रखो, बहुत कल्याण होगा। मेरी तो बरसों से खोज है कि जल्दी कल्याण कैसे हो, ये हमारी खोज है बरसों से। अब देखते बहुत जल्दी काम हो जाए, इस विषय में मेरी खोज है। एक दिन का भी था, वहां बैठे थे, पांच सात वर्ष और जी गया तो परमात्मा का अपने शुभ बता दूंगा, मेरी कोई 15-20 वर्ष हो गया मैं बता रहा हूं, पहले के पैसे बहुत शुभ बता रहा हूं, आप विश्वास हो तो मर्जी, जैसे आप ही मर्जी करो तो बहुत फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात। भाई और मैं ना है बैठे सब बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है, उन्नति जरूर होगी, इनमें संदेह नहीं है। ये दो विभाग कर लो, भगवान के अमान से और भगवान ही हमारे, और ये जो प्रकृति कार्य है ये तुम्हारा है, मैं अपना फायदा नहीं है, इतनी पक्की बात मिलती नहीं है, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात है, एकदम कल्याण करने की बात है, उद्धार होने की बात है, फायदा होगा, विशेष फायदा होगा, संदेह नहीं है सर, देखता हूं। शंका हो तो कल्याण, शंका हो तो पूछो, और बस निसंदेह करो, मित्र से निर्साप करो, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, वर्षों से मैं इसमें लगा हूं, अब भी छोड़ा नहीं है, ये सब जल्दी और जल्दी और जल्दी कल्याण करो, जल्दी उद्धार कैसे हो, सुगमता से जल्दी, सुगमता से जल्दी इस खोज में हूं, केवल उपकार के लिए ये सब चीजें संसार में उपकार के लिए, हित के लिए, सेवा के लिए, सब चीजें संसार की, सब सेवा के लिए, और अपना केवल भगवान, भगवान है अपना, अपने भगवान के, ये भगवान को याद करना बस, ये भगवान हमारे भी है, एकदम सच्ची बात है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। ओ बात लेकर आख्या मीच कर गए, दांत मीच कर गए, हर भर तत्परता से ये बात मान ले, हमारे भगवान है, ये सब संसार की चीजें है, ये प्रकृति है, ये हमारे काम की नहीं है, इनके सहारे उद्धार हो जाए इस बात में पतन होगा, छोड़े पड़े एकदम, एकदम सही बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, अच्युत स्मृति बात रहना, भगवान ये प्राप्ति केवल ही है, केवल अपना मानना से, और याद करने से बस सब काम ठीक होता है। सब काम दुनिया का सब काम ठीक होता है, परमात्मा की बात सब ठीक होते। हे नाथ हे नाथ, भगवान को प्रमाणो, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, भगवान है, सिवाय भगवान है अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, हमारे साथ ही भगवान है। ऐसा माया है, इसलिए सेवा करो, नमस्कार करो भगवान की, है इस बात से इनके भरोसे मत रहना, धोखा होगा फिर धोखा होगा, फिर रोगे ये धोखा हुआ, ये काल नहीं रहे। रुपये रुपये शेर अच्छे लगते हैं, पतन करने वाले भाई, पतन करने वाले काम लोग सेवा में, और अपने में निर्वाह करो, अपने में नहीं लोगे तो निर्वाह नहीं हुआ, निर्वाह नहीं जी नहीं सो गए तो सेवा को कर दो, सो नहीं तो सेवा के लिए काम में ले, अपना काम में सेवा के लिए, आराम के लिए नहीं, सुख भोग के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं। बहुत फायदे की बात है, सीधी बात है, सरल बात है, काम की बात है, बहुत बात है, बहुत काम की बात है। सदा कल्याण हो जाए, सदा बिल्कुल एकदम एकदम कल्याण की बात है। जितना उपकार हो सके दुनिया का उपकार करो, अपने तन से, मन से, फसल से, विद्या से, बुद्धि से, अहंकार से, अभिमान से, पद से, अधिकार से सेवा करो। संसार में सेवा करना है, सेवा ले सकते हैं हम पशुओं से भी, वृक्षों से भी, पौधों से भी, जड़ से भी सेवा ले सकते हैं। सेवा करने का कोई है नहीं, सेवा करने का यही है, मानव सही है, करने का यही है, कर नहीं सकते दूसरे। गाया से भी काम ले सकते हो, पशु वृक्षों से भी पत्ती ले सकते हो, पुष्प ले सकते हो, फल ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, काम ले सकते हो, सेवा कर सकते थे मैं। करने का अधिकार नहीं, करने का अधिकार एक मनुष्य में है, ये समझ नहीं है उस लोग करे क्या, समझ नहीं, समझ नहीं, समझ नहीं है। इस शरीर में समझ है, सबको सुख पहुंचाना, सर्वे भवंत सुखिना, सबके सुख सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, किसी कोई दुख ना हो, बस और कोई मतलब नहीं अपना, अपना नहीं, अपना मतलब भगवान से है, केवल केवल भगवान अपने। मुंबई वर्षो जीव लोक जीव भूत सनातना, मामे वर्ष ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन नमस्कार अमृत से पुत्र। हम भगवान के भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, हमारे साथ ही रहे। माँ बाब उमा राम समय तू जग माए, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, हे तु रहित जुग जुग पुकारी, तुम तुम्हार सेवक लारी, हे तु रहित जग जुग पुकारी दो, भगवान भगवान भगत, ये भगवान ही भगत है, वे ही भगवान से बात सीख है कि सबकी सेवा हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, ये बात हेतु रहित जग जुग पुकारी, बिना हेतु उपकार करने वाले। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु अठारह पुराण है, उनमें ब्यास दो भजन है, परोपकार है पुण्याय पापा है पर पीड़म, परोपकार दूसरों को हित करना है ये पुण्य के लिए है, और दूसरा पीड़ा देना है ये पतन करने के लिए। उन्हें बहुत हानि हो गई, सेवा करने से बहुत लाभ हो, लोग नाश करके हित मानते हैं, हित नहीं हुआ। उनको अच्छे मार्ग में लगाने के लिए लगा दो अच्छी बात है, शासन करने लगता है, भला उनका नहीं होगा, भला सेवा करने से होगा। ये सेवा है, जैसे गुरु पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में शिक्षा देने में उन्हें शासन करना पड़ता है, वो शासन हित करने के लिए है। ऐसे हित करने के लिए शासन का कोई हर्ज नहीं है, सबका हित हो, सबका वास्तव में हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुन्दरावया, सर्वे भद्राणि पशु, सबके मंगल मंगल में आनंद ही आनंद हो, किसी को भी किंचित बार भी दुख न हो, सब दुख बढ़ जाए, ऐसा भाव रखो, ऐसे भाव से अपना कल्याण होगा। भगवान की भावग्राही से नारदना भाव भोगता है, भाव अच्छा होगा तो परमात्मा प्राप्ति होगी। सच्चे हृदय से सबका हित रहो, ते प्राप्तवंति मामे व सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्रीडकर्मसा छन्न द्वेधा हितात्मान सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में लगे हुए है वे प्राप्ति हो जाएगा, सगुण की प्राप्ति उनको, निर्गुण की प्राप्ति उनको, दूसरों हित करने में उल्टा दिखता है, उल्टा उल्टा दिखता है, अपना स्वार्थ बढ़िया दिखता है, नुकसान है। हित करना परोपकार, दूसरों पर सर्वभूत हित देता, सब प्राणियों के हित में है, व्यक्ति हो जाए प्रीति भीतर से, सबके हित में रहती हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका उद्धार हो, निरोगता हो, हृदय दुख दूर हो, सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, वो रोग ना रहे, आनंद मंगल होता रहे, घर में ठीक रहे, ऐसा भाव अपना चाहिए। इस भाव से अपना कल्याण होगा, प्राणी मात्र के हित की भावना, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ घुसना है, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ घुसना है, पर हित सरिष धर्म नहीं माही, पर पीड़ा सब नहीं अतमाही, पर हित सरिष धर्म नहीं माही, पर पीड़ा सब नहीं अतमाही, दूसरों को पीड़ा देने की समान अधमता नहीं है, प्रपतन होगा बड़ा, दूसरों हित करने से महान हित होगा, महान। खेती करते है बाजी बोलने बाजी होती है, गेहूं बोने गेहूं होते है, अरे खेती नहीं करो नाशवान वस्तुओं की और प्राप्ति अविनाशी की, नाशवान चीजों के उपाय करने से अविनाशी पद की प्राप्ति। बोलो बीज और गई खेती और रहेगी, नाशवान चीजों उनकी सेवा करो अविनाशी तत्व मिलेगा, बाद बाद बाजा गेहूं बड़ी गेहूं, ग्वार बाद ग्वार, यहाँ पर बैज है असत्य प्राप्ति की, सत्य कैसी मौज की बात है। बहुत लाभ की बात है, चौड़े मोने पता नहीं है, पता लग जाए आदमी। अरे नाशवाद से अविनाशी बनता है, जिसका नाश होता है उसे अविनाशी मिलता है। ऐसी बढ़िया चीज है, अविनाशी की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत है। दर्पण में है उल्टा दिखता, दर्पण देखो आप अगर उत्तर की हिंदी होते है तो दर्पण वाला दक्षिण हिंदी देखता, हमारा दाया होता है माया होता है, हमारा माया उसे दया होता है, हुई सेवा करे दर्पण दृश्य मारा नगरी प्रेक्षम निरंतर जो तुम दूसरों का हित करने में अपना हित होता, ऊंधा दिखता ऊंधा ऊंधा दिखता है, लोग चलते हैं ठीक ऊंधे चलते हैं, कोई कोई समझता है अरे भाई जल्दी चलो, बड़ी तत्परता से हित करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। शेर जी कहते थे लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ रखे, राज का इतना कानून बना गया कैसे रहे कैसा रहे, हम मानते नहीं, गरम गरीबों की सेवा करो, ऐसे पैसा रखो अक्षय सुख मिलेगा, नाशवान चीज जैसे अविनाशी की प्राप्ति होगी। मानते विश्वास नहीं होता, बात ठीक है, अरे उठ मन ठीक मानता है, आदमी अच्छा है उपकार करता है तो आप भी बढ़ जाओ सर, आप तो पैसा आप अकल में ही बात होती बात होती अकल में नहीं आते, अकल में आए तो निहाल हो जाए, सदा के लिए निहाल हो जाए। मौका है भाई मौका, समय चूक फिर का पछताने का, वर्षा जब गिरी सुखा थे गिरी शुरू किया पता है, समय चूक पर समय चूक ही हो समझदार के खटक रहे, समय चूक ही हो समय चूक गए, बहुत फायदे की बात है, बड़े लाभ की बात है, बड़े उन्नति की बात है, बड़े हित की बात है, बड़े लाभ की बात है। शुभ हो शुभ पहुंचाओ, शुभ को आराम पहुंचाओ, हित करो, पर हित सरी तर भ्रम नहीं पाए, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ को सुनाए, पर हित बस जिनके मन माहे उनके समान कोई हित है नहीं, पर हित सरी धर्म नहीं पाए, पर पीड़ा सब नहीं अदवाए, सबका हित हो, भगवान में लग जाए सत्संग में लग जाए भजन में लग जाए तो हित होगा, हित होगा परमात्मा लग जाए सदा हित होगा सदा। हो भैया चालीस उठ नमाज करो, चालीस उनतालीस हो गया है।